अव्याकृते जगति नियंत्रादियुक्ते साधक वैदुर्यम आशंक्या। जो अव्याकृत है जगत पहले था उसमें कर्ता का आक्षेप करके नियंत्रादि का, क्योंकि नियंत्रादियुक्त है साधक वैधुर्यम, नियंत्रादियुक्त है उसमें क्या साधन साधन प्रमाण। नाम नाम रूपादि अभिव्यक्ते है प्राग्व्यक्तापन्नवेप्यभूत अव्यक्ताध्यक्ष एकाकी व्यक्तं यत्साक्षिकं जगत। नाम रूपादि अभिवते प्राग व्यक्त अपन नवे भी व्यक्त से अपन नवे कार्य नहीं था, व्यक्त का कार्य का प्रलय हो गया तो भी एकाकी अव्यक्त अध्यक्ष अव्यक्त अव्यक्त का अव्यक्त से अध्यक्ष एकाकी यह साखिकम व्यक्तम जगत व्यक्तम जगत यह साखिकम सैव अव्यक्त से अध्यक्ष एकाकी। अव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले व्यक्त नहीं होने पर भी व्यक्तम यह साखिकम अव्यक्त का अध्यक्ष था, अव्यक्त का अध्यक्ष था कब नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले अव्यक्त था उसका साखी उसके ये अव्यक्त का अध्यक्ष था एकाकी। और जो कि व्यक्त का भी साखी है यह साखिकम व्यक्तम जगत यह साखिकम जागृत स्वप्न अवस्था में सृष्टि के बाद जब व्यक्तम जगत यह साखिकम और सृष्टि अव्यक्त होने के पहले अव्यक्त था और अव्यक्त का अध्यक्ष भी था, वही अव्यक्त का जो अध्यक्ष था वही व्यक्त का साखी है। नाम रूपाभ्याम व्यक्तम जगत येन साक्षिना नियंत्रादियुक्तम अनुभूयते, व्यक्तम जगत येन साक्षिना अनुभूयते नियंत्रादियुक्तम अनुभूयते जगत सैव तदुत्पत्ति पूर्वम व्यक्ति की उत्पत्ति के पहले था तद अपन्नवाद ऊर्ध्वम च उत्पत्ति के पहले प्राग व्यक्त नाम रूपादि अभिव्यक्त प्राग और व्यक्त अपन वे भी नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले भी था और व्यक्त का प्रलय होने पर भी रहता है कौन अभ्यक्त का अध्यक्ष जो यद साखी कम जगत अनुव्यत सैव तद उत्पत्ति पूर्व तद अपनवाद ऊर्धम च प्रलय के बाद भी तद व्यक्ताव्यक्त साधक व्यक्त और अव्यक्त दोनों का साधक है, अभ्यक्त का अध्यक्ष व्यक्त का साखी कर्ण से दोनों का न च तस्य अन्य साधक अपेक्षा व्यक्त अव्यक्त साधक अन्य उसके साधक की आवश्यकता नहीं एकाकित्वाद स्वप्रकाशत्वाद एकाकी स्वप्रकाश ही परस्य प्रकृतत्वोक्त्या तस्यैव प्रविशमुक्त्वा तत्र वेतंत्रमा परब्रह्म प्रकृत नहीं तो स प्रविष्ट करके कैसे लेंगे तो परमात्मा पर प्रकृत अव्यक्तता अव्यक्त से नियंत्रणाधिकर्तृत्व सिद्ध होता है वो साक्षी आत्मा था। और तस्यैव प्रविश परमात्मा का कह करके दूसरे में दूसरे हेतु कहते जगत इति जगज्जन्य स्थिति ध्वंस नित्य साक्षातिरेकतः शिष्टस्येह प्रवेश्यत्वात् पर एवाविश पर एवाविशेदतः जगत जन्य स्थिति ध्वंस नृत्य साक्षी अतिरिक्त शिष्टस्य यह प्रवेश्यत्वात् अतः परेव आविवे आविशेत परेव आविशेत आविशेत अतः परेव आविशेत परेव प्रवेश करेगा क्योंकि जगत जन्य स्थिति ध्वंस के साक्षी साक्षी जितने हैं उस साक्षी से भिन्न जितने अकीर्तन साक्षी से भिन्न जितने सब प्रवेश्य जगत उत्पत्ति प्रलय आदि के जो साक्षी है साक्षी से भिन्न जितने है सारे जड़ वर्ग सब साक्ष्य क्षेत्र वो प्रवेश्य वो प्रवेश का विषय कर्म तो प्रवेशता कौन होगा वो साक्षी है पर विषय प्रवेश करेगा साक्षिण भेदेन श्रुतम दृष्टम वा यद अवशिष्टम, साक्षी से भिन्न जितने है श्रुतम दृष्टम वा जो सुना गया दिखा गया जितने साक्षी से भिन्न अवशिष्टम तस्य सर्वस्य प्रवेश विषय अंतर्भावात्, प्रवेश के विषय कर्म अंतर्भाव परात्मा एव जगत जगति प्रविष्टा, परमात्मा प्रविष्टा तन्न भेद संकारी कोई नहीं, वे एक ही तो है, बाकी सब प्रवेश सब में प्रविष्ट। अव्याकृत वाक्ये परस्य न प्रकृतत्वम् एकस्य अव्याकृत शब्द से अनेकार्थत्व अभावात् इति आशंका। अव्याकृत वाक्य में परमात्मा लेंगे प्रकृत ठीक नहीं है, परस्य प्रकृतत्व न, यदि अव्याकृत शब्द से कभी माया लें कभी परमात्मा लेंगे कभी विशिष्ट लेंगे अनेकार्थत्व अभावात् अनेकार्थत्व नहीं होता है इति आशंका। विवक्षा विवक्षातश्च शब्दानां प्रयोगो जगति क्षते यथा ग्रामादि शब्दानां तथेयः व्यवसीयतां। शब्दानां विवक्षातश्च प्रयोग जगति क्षते यथा ग्रामादि शब्दानां तथा यह भी अवश्यता, यहाँ भी इस प्रकार विवक्षातः कारकाणि भवन्ति शब्द का प्रयोग कारकाणि शब्द प्रयोग है, यहाँ कारकाणि नहीं शब्द का प्रयोग विवक्षा से किसी अर्थ में प्रयोग होता है कहीं। शब्द शक्ति अनुरोधम दृष्टान्त हेतु च शब्द शक्ति के अनुसार इच्छा नहीं व्यवहार दृष्टान्त ये न इच्छा नहीं दृष्टान्त दृष्टान्त निष्ठता दर्शेती इच्छा मतलब इच्छा थे जगति दिश्यते जगत दिखता है कैसे दिखता है यथा ग्रामादि शब्दाना ग्राम पटादि शब्दवत अव्याकृत शब्दे भी अनेकार्थता इति दाष्टान्तिक महा ग्राम पटादि शब्द जिस प्रकार अनेकार्थ में प्रयोग करते इसी प्रकार अव्याकृत शब्द भी अनेकार्थ में होगा। अब ये दृष्टान्त ग्राम शब्द दिखाते आगे कथम ग्राम शब्द से अनेकार्थत्व तत्र निवासश्च निवासश्च निवासी च तथा चोभयमुच्यते ग्राम शब्देन लोकेस्मिन् तथेहापि जगद्गिरा निवासस्य निवासी च उभयम् ग्राम शब्देन अस्मिन् लोके उच्यते ग्राम शब्द से कहीं निवास कहीं निवासी कहीं दोनों तथा यहाँ भी जगत गिरा जगत शब्द से कभी कुछ ले सकते अव्याकृत जगत ग्राम शून्य ग्रामो गतः ग्राम न प्रविशेत इति उदाहरणानि। ग्राम शून्य ग्राम शून्य ग्राम शब्द किसे प्रयोग किया गया ग्राम ग्राम ग्रामोगत ग्राम गांव ही चला गया निवासी के लिए निवासी ग्रामगत निवास हो गया ग्रामोगत पूरा गांव चला गया तो निवासी के लिए ग्राम न प्रविशेत ग्रामांचन भी प्रविशेत ग्राम कहें से निवास जो को प्रवेश नहीं करे अथवा ग्राम निवास वाले निवासी ये उभय के लिए ग्रामांचन विषय दे तो क्या है प्रविशति है हाँ ग्राम न प्रविशत वही तो बोलते ग्राम न प्रविशत ग्राम न प्रविशत ग्रामांच न प्रविशत कहीं प्रयोग होता है ग्राम निवास और निवासी दोनों है ग्रामांच न प्रविशत ग्राम को प्रवेश नहीं करे अर्थात ग्राम में प्रवेश नहीं करे अर्थात जन समूह में प्रवेश नहीं करे ग्रामवासी ग्रामांचन ग्रामांचन इति उदाहरणानि उभय के लिए जगत अव्याकृत शब्द और एकार्थत्व आदाय उत्तम एवं दाष्टान्तिक आदाय जगत अव्याकृत शब्द एकार्थत्व जगत अव्याकृतता यही जगत अव्याकृत है एकार्थ लेकर के दाष्टान्तिक तथा तथा यह यहाँ भी लेना जगत जगत शब्द से जगत मतलब अव्याकृत शब्द से यह इति शास्त्रोक्ति जगत गिरा अनेकार्थता अनेकार्थ विवक्षा अनेक अर्थ है दाष्टान्तिकम प्रपंच यदि तो अव्याकृत जगत शब्द से अनेक अर्थ कैसे दिखाते हैं। क्वचिद आत्मैव निर्देश्य नात्मैव क्वचिद उच्यते तथो भय विवक्षापि व्याकृता व्याकृतोक्तितः क्वचित आत्मैव निर्देश्य अव्याकृत शब्द से अनात्मैव क्वचित उच्यते कहीं अनात्म कहीं भी माया को कहते कहीं आत्मा को कहते अव्याकृत शब्द से तथा उभय विवक्षा भी व्याकृत अव्याक्त उक्ति तो व्याकृत अव्याक्त अव्याकृत कथन से दोनों ही तो दोनों मिला करके व्याकृतमेव जगत अव्याकृतम उक्तरी अर्थ तदिदम तरी अव्याकृतम आसित अभी व्याकृत जगत इदम पहले अव्याकृत था अव्याकृत अव्याकृत करके वो दोनों है उभयों ने आत्मा अनात्मा दोनों जगत जड़ है अव्याकृत आत्मा लेकर दोनों मिला करके आत्मा अनात्मा दोनों के लिए भी व्याकृत अव्याकृत कुत्र अनात्म है वो जगत शब्द ने उच्चते तत्रह कहीं तो आत्मा ले लिया कहीं अनात्मा अनात्मा क्यों यत्र यत्र नाशादिमद वस्तु प्राधान्येन विवक्षते तत्र अनात्मैव वाच्योर्थ प्रत्येक आत्मोपसर्जन यत्र प्राधान्येन नाशादिमत्तु विवक्षते तत्र अनात्मैव वाच्यार्थ प्रत्येक आत्मोपसर्जन अनात्मैव वाच्यार्थ नाशादि वस्तु प्रधान जे कहा गया वाच्यार्थ अनात्मा होगा जिसमें प्रत्यात्मा उपसर्जन प्रत्यात्मा उपसर्जन यस्मिन यत्र 25 जगत उत्पत्ति नाशादि मत इत्यादि प्रयोगी उत्पत्ति नाश वाला जगत तो अनात्मा लेना पड़ेगा जगत शब्द न अनात्मेव प्राधान्य उच्यते तस्मिन प्रत्येक उपसर्जन भवति उपसर्जन ही भवति उपसर्जन हो जाता है अन्यथा जन्मादि युगात जन्मादि नहीं जगत कहते जन प्रत्येक आत्मा में गौण रूप से है आत्मा में आत्मा ही सब है उसमें नाम रूप अभिव्यक्ति कुत्र प्राधान्य न आत्मेव जगत शब्द न उच्यते अब जगत शब्द से आत्मा कहाँ तत्रा अस्थूल अस्थूलो जो जरा शुद्धो यत्र चा व्यभिधीयते प्रत्येगात्म विवक्षैव तत्र ज्ञेयाभिधानतः अस्थूल अजह अजर शुद्ध यत्र चाभिधीयते ये कहते प्रत्येगात्म विवक्षैव तत्र ज्ञ अभिधान तो ज्ञ का कथन प्रत्येगात्म विवक्षा से वो स्थूल जगत जरा जी जगत कहेंगे तो स्थूल जगत कहेंगे तो वहाँ अस्थूल में स्थूल का निषेध किया गया तो अस्थूल के अज करके जो निषेध किया है प्रत्येक आत्मा की विवक्षा से ज्ञ का कथन किया जाता है। यत्र निषेधते न स्थूलादि जगत कथे थे स्थूलादि जगत निषेध अस्थूल कहते स्थूल का निषेध हुआ निषेध रूप से जगत कहा गया तत्र प्रत्येगात्मा एवं निषेध अर्पण द्वारा तत्शब्द में विवक्षते निषेध स्थूल जगत के अर्पण के द्वारा तत्शब्द न अस्थूलादि शब्द से प्रत्येगात्मा कहा जाता है तो निषेध अर्पण द्वारा तत्शब्द न विवक्षते प्रत्येगात्मा एवं निषेध मात्रे तद अपरिवर्तन से वक्षमाण केवल स्थूलों का निषेध करने से अस्थूल का तो स्थूल नहीं है अजगर जन्म रहित केवल अभाव करेंगे तो परिवर्तन नहीं हुआ स्थूल से भिन्न अस्थूल कौन होगा प्रत्येगात्मा तो यही जगत शब्द से अस्थूल शब्द कहकर स्थूल शब्द का जगतवाचक लिया स्थूल का निषेध कर निषेध अर्पण करके वो अस्थूल शब्द से प्रत्येगात्मा लेना पड़ेगा नहीं तो केवल निषेध आते परिवर्तन नहीं होता है। उभय विवक्षा जगत शब्द प्रयोग स्तरी तो दोनों के लिए कैसे इत्यास तद्धेदम इत्यादि तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीति इदम जगत तद अव्याकृत इत्यादि अव्यक्तम अव्यक्तम व्याकृतम विश्वम यत्र चाव्यधि यत्र चाप्यभिधीयते आत्मानात्मद्वयार्थैव विवक्षा तत्र गम्यते यत्र अव्यक्तं व्याकृतं विश्वम् अभिधीयते तत्र आत्मानात्मद्वयार्था एव विवक्षा गम्यते अव्याकृतं व्याकृतं तदित अव्याकृतं इदं व्याकृत अव्याकृत दोनों कहते अव्याकृत व्याकृत विश्व जहाँ कहते दोनों आत्मान था दोनों व्याकृत अव्याकृत उक्तितः इत्येतद् एव अत्र व्यक्तिकृतम् इति न पुनरुक्तम् व्याकृत अव्याकृत उक्तितः इत्येतदेव अत्र व्यक्तिकृतम् व्याकृत अव्याकृत उक्तितः व्याकृत अव्याकृत उक्तितः पहले कहीं आया क्या एतदेव अत्र व्यक्तिकृतम् कितने हाँ व्याकृत अव्याकृत उक्तितः उभय विवक्षापि व्याकृत अव्याकृत उतित जो कहा था उसी का ही यहाँ स्पष्टीकरण किया इत्यादेव अत्र व्यक्तिकृतम तो व्याकृत अव्याकृत शब्द से उभय विवक्षा अव्यक्तम व्याकृतम विषम यत्र चा विधेयते आत्मनाते जो पहले कहा था उसका स्पष्टीकरण हुआ दोनों के लिए अव्याकृत वाक्य परस्य प्रकृतत्वात् तस्य प्रवेश वाक्य सशब्द न परामर्श उक्त सब अव्याकृत पर है त सैव सशब्द से परामर्श कहा यदि तस्य तत्र प्रकृतत्व नेष्टम यदि ये प्रकृत पर नहीं होगा तथापि यन मदन्य नास्ति तत्र प्रकृतत्वाद तस्य तत्र सशब्द न परामर्शात तस्व षष्ठ सृष्टि जगति प्रवेश युक्त वो पहले प्रकृतत्व है अव्याकृत वाक्य में इसलिए सशब्द से परामर्श हुआ यदि प्रकृत नहीं मानेंगे तथापि पहले यद मद अन्य नास्ति क्यों अकस्मात विभेमी इसे तय आए ना पहले स्वविभेद फिर आगे विचार करके यद मद अन्य नास्ति तो ही परब्रह्म का पहले था प्रकृति था परामर्श होता है उसके सत्ता का ही प्रवेश यद यन मद अन्य दिति चोक्ते परस्य प्रकृतत्वतः सशब्देन परामर्श परसेह भवेदतः यद् मदन्यत् इति च उक्ते परस्य प्रकृतत्वात् पहले कहा था पर प्रकृते सशब्देन परस्य यह परामर्श भवेत अतः यह इति प्रवेश वाक्य में परस्य सर्वनामना परामर्श तस्य सृष्टि जगति प्रवेश सिद्ध्यति स एष स सद सर्वनाम से ग्रहण होगा तो परवेश में उसका सिद्ध अतः प्रकारांतरण तस्य प्रवेश आक्षेपति फिर प्रवेश में आक्षेप है अव्यावृत अव्यावृतानुगत याथात्म्यादात्मवस्तुनः ननु प्रवेशस्तस्येह कथं श्रुत्युपदिश्यते आत्मवस्तुनः अव्यावृत अनगत याथात्म्याद ननु तस्य प्रवेश कथम श्रुत्या उपदिश्यते आत्मवस्तु तो अव्यावृत अनुगत व्यावृत नहीं अनुगत नहीं सर्व समान है तो इसे जिसकी व्यावृत्ति कहाँ से व्यावृत नहीं है क्या अनुगत सर्व एक व्यावृत अनुगत नहीं होता है तो उसका प्रवेश कैसे होगा? यह यदि बुद्धियादि निर्देश, बुद्धियादि में प्रवेश, यह बुद्धियादि में उसका प्रवेश कैसे कहा जाता है? कार्य में, बुद्धियादि कार्य में कथम कथम उपदिश्यते, कथम सदस्य जो कथम इति सूचित अनुपपत्ति में स्पष्ट है, कैसे होता है? कथम सदका तो यह अनुपपन्न है, आक्षेप है, केन प्रकारे आक्षेप है, कैसे होगा? तो उसका स्पष्टीकरण अप्रविष्टम अप्रविष्टम यतो वेश्म परिच्छिन्नेन शक्यते प्रवेष्टुं पुरुषेणैवं नखेनैतद्विधर्मतः यतो अप्रविष्टं वेश्म परिच्छिन्नेन प्रवेशं शक्यते एवं पुरुषेण न खलु न खेन न खेन एवं पुरुषेण न खेन एतद् विधर्मतः पुरुषेण प्रवेशं शक्यं न खेन आकाश किसे प्रवेश होगा? आकाशेन प्रविष्टं अशक्यं परिच्छिन्नं अप्रविष्टं वेश्म अप्रविष्टम वेश्म परिच्छिन्न प्रवेश शक्यते एवं पुरुषेण पुरुष इस प्रकार प्रवेश होगा अप्रविष्टम प्रविश्यते किंतु न खेन एतद् खेन आकाश के द्वारा प्रवेश कैसे होगा? विधर्मतः विधर्मेण आकाश न हाँ सामान्य पुरुष से होगा विष्मकर विष्मगृह विष प्रवेश से मन होकर मन प्रति हो गया पुरुषवद आकाशेन वेश्म न प्रवेष्टुं शक्यं तस्य परिच्छिन्नत्वेन तद्वैलक्षण्याद् अतो न पूर्णस्य क्वचित् प्रवेश सिद्धि पुरुषवद पुरुष अप्रविष्ट वेश्म पुरुषेण परिच्छिन्नेन देह के द्वारा अप्रविष्ट प्रविष्ट होता है किंतु आकाशेन वेश्म न प्रवेष्टुं शक्यं तस्य परिच्छिन्नत्वेन तद्वैलक्षण्याद् अपरिचन्न आकाश पुरुष से विलक्षण अतो न पूर्णस्व कचित प्रवेश सिद्धि पूर्ण से प्रवेश नहीं होगा एवं न खेन एतद् विधर्मतः निदर्शन वशात आशंकते निदर्शन दृष्टान से संगते सर्वगानाम सर्वगानाम अपि यथा भूतानां परिणामतः सर्पादीनां प्रवेशस्य दुपलादुमतं यदि सर्वगानामपि भूतानां परिणामतः यथा सर्पादीनां प्रवेशस्य दुपलादु इति यदि मतम भूत सर्वगा सर्वगामी है उनका परिणाम होकर के ऊपर पत्थर में सर्पादि का प्रवेश पत्थर के अंदर भूतों का परिणाम सर्प रूप परिणाम हो गया पत्थर के अंदर सर्प का प्रवेश बाहर पत्थर छिद्र नहीं अंदर सर्प है मेढक प्रवेश कहीं साथ है पत्थर तोड़ेंगे तो अंदर से मेढक निकलेगा सर्प कहीं पत्थर के अंदर अब मेढक यदि रह सकता है तो सर्प भी रहने क्या हाँ नहीं पत्थर के अंदर कहाँ रहेगा ये जो मेढक अंदर पत्थर के अंदर कैसे गया वायु के द्वारा जाएगा योगी कौन नहीं वो तो श्वास के लिए नहीं, पहले अंदर जाएगा कैसे, उत्पन्न होगा कैसे, ये पत्थर के अंदर उत्पत्ति उसकी, मेढक की उत्पत्ति पत्थर के अंदर, सर्प की अंदर उत्पत्ति होगी, यही कहते भूतों का परिणाम सर्व ऐसा भूत नहीं, पत्थर के अंदर त्वचा कैसे जाएगा रहेगा, पहले कैसे रहेगा, कभी पहले विज्ञानी का तो कोई पेड़ भी था, कहीं भूकंप नीचे गिर गया वो भी जमीन में बहुत देर देर करे पत्थर हो जाता है, ऐसे कैसे वस्तु तो ऐसे होता है कि काठ भी पत्थर हो जाता है, नहीं हो जाएगा ऐसे सिद्ध होता है, बोलते जैसे कि देखा है कहीं ऐसे पड़ा होगा ऐसे हो जाता है करके, ऐसे आता है हाँ हो सकता है, ऐसे तो ये पत्थर बड़े बड़े पत्थर हो सकता है, कभी कभी ऐसे पत्थर मंदिर से मिलता है कोई कुछ आकार किसी दिखता है, तो ये इस प्रकार सर्वगानाम भूतानाम परिणामतः, परिणाम होने से पत्थर के अंदर परिणाम हो गया, वही परिणाम ही सर्पादि का प्रवेश, पत्थर के अंदर भूत है, भूत का परिणाम कर सर्प बन गया, भूतादिना प्रवेश उपलादु 31 में, यथा पृथ्वीव्यादि भूतानाम सर्व कार्य व्यापी नाम, सर्व कार्य में व्याप्त है परिणाम के कारण प्राप्त सर्प कृमि कीटादि भावाना, वही भूतों का परिणाम होकर के सर्प कृमि कीटादि बन गया, मेढक आदि बन गया, तेन व सर्पाद्या कारण पाषाण दरवाद प्रवेश, उसमें परिणाम हो गया, जब परिणाम हो गया उसको प्रवेश शब्द से कहते, प्रवेश नहीं है वहाँ परिणाम हो गया पत्थर के अंदर, भूत सर्व तो उसे परिणाम होकर के पाषाण आदि बन गया, पाषाण दरवाद प्रवेश तथा परस्य सर्वगत श्यापी जीवाख्य परिणाम द्वारा, सर्वगत तो परमात्मा उसका शरीर में जीवन नाम को परिणाम हो गया, बुद्ध प्रवेश हो जाएगा, बुद्धि में परमात्मा का जीव रूप से परिणाम हो गया, इति यदि मतम यदि कहेंगे, पृथ्वीवादि नाम सर्पादि आत्मना पाषाणादो प्रवेश नहीं होता, पाषाणादि में सर्पादि पाषाणादि में पृथ्वीवादि का परिणाम सर्प रूप से नहीं, पाषाण सहज अंतस्थ सर्प इति भाष्य विरोधात्, भाष्य में आया पाषाज अंतस्थ सहज सहज स्वाभाविक अंतस्थ सर्प विरोधात इति आशंक्य, सहज ये शंका सिद्धांत करेगा, शंका करने वाले कहते सहज शब्द का अर्थ बताता है, युत युत सिद्ध निवृत्त्यर्थं सहजोक्त्या विधीयते अस्मनः परिणामत्वात् सर्पादेः परिपाकतः, वहाँ सहज कहा गया कि बाहर से सर्प प्रविष्ट हुआ उसकी निवृत्ति के लिए, युत सिद्ध पृथक सिद्ध निवृत्ति अर्थम, पृथक था उसमें प्रविष्ट हुआ इसकी निवृत्ति के लिए सहज उक्त्या भी, सहज शब्द से कहे कि स्वाभाविक वहाँ सर्प है, बाहर से सर्प गया नहीं तो भी सर्प का प्रवेश कहा जाता है, अर्थात पत्थर के अंदर बाहर से सर्प प्रवेश क्या नहीं, स्वाभाविक वहाँ सर्प है, स्वाभाविक का अर्थ नहीं कि भूतों का परिणाम नहीं होगा, भूतों का परिणाम है, सहज शब्द का अर्थ भूत का परिणाम नहीं, ये बात नहीं, हम बाहर से प्रवेश नहीं हुआ इसे सहज शब्द, पाषाणाद बाह्य सर्प अच्छा भाष्य में प्रवेश उपला नहीं सर्पादे परिपाकत, और सर्प कब हुआ परिणाम परिपाक हो गया तो सर्प बन गया, भूतों का परिणाम होता है परिपाक होने से सर्प बन गया, पाषाणाद बाह्य सर्पादि तस्मात् पृथक सिद्ध, पत्थर से भिन्न सर्प पृथक सिद्ध होता है, तत्र प्रविष्ट पत्थर में इति शंका निवृत्ति के लिए उपहार्थ सहज शब्द से कहा, पाषाण दो सर्वाज सहज तो हेतु मा पाषाण दिन सर्प का सहज क्यों, अस्मन परिणामत्वात् ऐसे ये रह गया, सहज अस्मन परिणामत्वाद, ये पत्थर का परिणाम है सर्पादि, सर्पादि अस्मन परिणामत्वाद, सर्प पत्थर का परिणाम है सर्पमंडुकादि अस्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणामत्वाद। पत्थर रूप से स्थित कौन है? भूत पंचक, पृथ्वी केवल नहीं, पृथ्वी सब भूत है, भूत भूत पंचक का परिणाम हो गया सर्पमंडुक, तत्र सहजत्व, सहजत्व का अर्थ हो गया जो पत्थर है पंचभूतात्मक उसका परिणाम सर्पमंडुक आदि हो गया, वही सहज। कथम अस्माद्यात्मक भूत पंचक से सर्पादि रूपेण परिणाम, पत्थर अस्माद्यात्मक पत्थर रूप है भूत पंचक, कहीं पत्थर है आदि सन्य किसी में होता है मिट्टी में आदि भी, सर्पादि रूपेण परिणाम कैसे होगा? तथा परिपाकत, वही पत्थर परिपाक होने से कालादि के कारण समय कालादि से पाक होने से उसमें परिणाम हो जाता है, वही पत्थर अंदर ही वही सर्प बन जाता है। जैसे पत्थर जैसे बनते समय कहीं कुछ पदार्थ उसमें है, वो पदार्थ फिर परिणाम होकर के बन गया, जैसे बर्तन में जैसे कोई टीन आदि में पकी बंद करके मूंग आदि रखते हैं, बाहर से जाने के रास्ता नहीं, किंतु कुछ देने के बाद देखें अंदर कीड़े हो गए। हाँ वो तो रहता है जीव, तो ऐसे ही रहता है, कीड़े रहते हैं, जब समय आने पर उसके अंदर ही निकलते हैं, कभी बाहर से एक छिद्र नहीं अंदर से कीड़े निकलते हैं। हैं हाँ, ये एक गुलर गुलर उसका फल देखा है? हाँ हाँ, ये गुलर नहीं है, नहीं नहीं ये अंजीर है, ये अंजीर अलग है। अच्छा अच्छा, कौन दिया था, कौन दिया था? नहीं कौन दिया था, मंदिर में दिया था ना या कमरा में दिया था? हमें वो अंजीर है, बॉम्बे से लाए थे ये लोग, लाए थे, मैं एक दिया था, एक एक सबको नहीं है, नहीं नहीं अंजीर अभी देखा नहीं, हरा अंजीर, हरा अंजीर। हाँ वो गुलर उसी जातीय है, ये जो दिया था ना जो अंजीर अभी दबा हुआ है ना सूखा हुआ, ये ऐसे गोल गोल इतने फल, वो जो है ना अंजीर है, हरा ऐसे आता है, वहाँ मिलता है बॉम्बे में, पहले हमें कभी नहीं देखे, तो वहाँ भी बॉम्बे दिल्ली में भी आ गया है, दिल्ली में भी आता है, क्योंकि सब आजकल इधर उधर जाता है, तो ये हरा अंजीर है, उसको सूखा करके ऐसे बनाते हैं, तो वही लाए थे। हैं नहीं नहीं नहीं काटते नहीं, वो दब दब जा करके से हुआ सूखना, फिर सूख जाता है, दब जाया गोल गोल है, वही सूख करके फिर से दबा कर रहते, दबा हुआ उसके अंदर बीज रहता है वो एक है बड़ा, इतने छोटा बड़ा सा होता है, वही दबा करके फिर ऐसे दब जाने से गोल आकार हो जाता है, बीज इसके अंदर रहता है। हाँ गोल भी ऐसा कीड़े रहते ना, हाँ वो हाँ नहीं बीज तो रहेंगे, गुलर पका हुआ काटो ना कीड़े निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे देखा नहीं हम तो हैं, हम देखा है मैं गुलर का फूल, फूल नहीं फल, वो पकने के पहले कीड़ा नहीं होता है, कच्चा अवस्था में कीड़ा नहीं, जब पक जाता है ना कीड़े, और तोड़ने पर तो कीड़े अंदर निकलते हैं। और ये वो अंजीर उससे जाता जाते इसमें कीड़े नहीं होते, कीड़े कभी होना खराब अलग चीज़ है, वो अलग गुलर में से होते हैं, तो गुलर में फल है, अंदर जो कीड़े होते हैं ना वो अंदर से बाहर से प्रविष्ट नहीं, अमृत में तो कहीं कहीं चिन्ह दिखता है, कहीं कहीं ऐसे होता है अंदर से कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसे होते हैं परिणाम होकर के। कालादि पाक वसात पृथ्वीदि पंचकस्य सर्पादि परिणाम अनुभव ने साधयति, काल काल परिपाक कर्म भी होता है, पृथ्वीदि का परिणाम, पृथ्वीदि पंचक रहता है, सर्प परिणाम दृश्यते, दृश्यते अंतस्थतो या दृश्यते अंतस्थतो यानां बहिष्ठ परिपाकतः परिणाम पदार्थानां कृमि सर्पादि लक्षणः। अंतस्थ तोयादीनाम पदार्थानाम बहिष्ठ परिपाकतः कृमि सर्पादि लक्षण परिणाम दृश्यते। अंतस्थ तोयानाम पदार्थानाम अंतस्थ तोयानाम पदार्थानाम बहिष्ठ परिपाकतः कृमि सर्पादि लक्षण परिणाम दृश्यते। पत्थर के अंदर पानी है, बाहर से पाक होता है, तोयादि पदार्थ है, जो पदार्थ तोय है अन्य पदार्थ है उनका बाहर से पाक होने पर अंदर कृमि सर्पादि लक्षण परिणाम दृश्यते। अंदर कृमि सर्पादि कीड़े सर्पादि मेढक आदि बन जाते हैं। अस्मद उदरेशु ये भी देखते हैं, अस्मद उदरेशु पाषाणादि सूच, पाषाणादि मनुष्य के पेट में तो प्रसिद्ध है। अंतस्थान यानी तोय उपलक्षितानि भूतानि, तोय शब्द से केवल जल नहीं भूत है, पदार्थ शब्दितानि पदार्थ शब्द से कहा जल आदि, तेषां पाक वसात पाक के कारण परिणाम हुआ, सर्पाद लक्षण परिणाम बहिष्ठ लक्ष्यते। अच्छा बहिष्ठ पाक के साथ संबंध नहीं किया, परिपाक अथवा परिणाम के साथ, हाँ परिणाम बहिष्ठ पाक वसात परिणाम सर्पाद लक्षण बहिष्ठ लक्ष्यते। परिणाम बहिष्ठ, बहिष्ठ मतलब बहिस्थित बहिष्ठ बाहर दिखता है लक्ष्यते, तो सर्पाद लक्षण परिणाम अंदर हुआ बहिष्ठ लक्ष्यते। बहिष्ठ का अर्थ है बाहर निकलता तो बहिष्ठ होता है, अब तोड़ने पर बहिष्ठ, हाँ अंदर है बहिष्ठ दिखता है, दिखेगा कैसे पत्थर के अंदर तो दिखेगा कैसे, जब बहिष्ठ होगा दिखेगा पत्थर तोड़ने पर कहीं फटने पर। अतः तद्रूपेण अस्मादु अपरिच्छिन्न भूतानुप्रवेशवद अपरिच्छिन्न से भी पर से जीवा कारण बुद्धियादु प्रवेश सिद्धि, जिस प्रकार यहाँ प्रवेश हुआ अस्माद में अपरिच्छिन्न भूतानुप्रवेशवद, अपरिच्छिन्न का भूत के अंदर प्रवेश जैसे हुआ इसी प्रकार अपरिच्छिन्न से भी परस्य जीवाकार से बुद्धियादि में प्रवेश हो जाएगा। अभी प्रवेश के पर आक्षेप करेगा एकदेशी, पूर्ववादी उसका निराकरण करता है। इसे भाष्य में इस प्रकार प्रवेश कैसे होगा, एकदेशी एक प्रकार प्रवेश कहेगा, पूर्व पक्ष उसका निराकरण करेगा, वो नहीं तो इसे पर लगेगा पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति खंडन करता है, खंडन किया फिर आगे समर्थन करेगा, तो एकदेशी कहेगा पूर्व पक्ष निराकरण करेगा, उसका परम सिद्धांति बताएगा। पहले तो बताया कि प्रवेश में तात्पर्य नहीं और बाकी वो छाया प्रतिबिंब होना ही प्रवेश, अभी एकदेशी प्रतिबिंब शब्द कहेगा उसको भी पूर्व पक्ष खंडन करेगा, उसी वाक्य भाष्य देखने पर ऐसे लगता है पहले एकदेशी का निराकरण कर दिया सिद्धांति, एकदेशी जाति कहता प्रवेश प्रतिबिंब निराकरण कर दिया फिर सिद्धांति कहता प्रतिबिंब, तो एकदेशी का पूर्व पक्ष निराकरण करता है सिद्धांति, अंत में प्रतिबिंबवत प्रवेश कहेगा। एकदेशी शंका है पूर्ववादी निराकरण करता है, हाँ हाँ एकदेशी का पूर्व पक्ष निराकरण करता है, पूर्ववादी हाँ नैवम पूर्ववादी इसका निश्चय करता है, नैवम यस्मादनापन्न धर्मांतर इहोच्यते कार्ये प्रविष्ट षष्ठैव पुमान वेश्मेव तत्कृतम्। पुमान तत्कृतम् वेश्मैव कार्ये षष्ठैव प्रविष्ट इह उच्यते नैवम्, पूर्व पिछले जगह ठीक नहीं, यस्माद् अनापन धर्मांतर षष्ठैव कार्ये प्रविष्ट इह उच्यते, यहाँ तो जो सृष्टा है अन्य धर्म को प्राप्त नहीं करके इसमें प्रविष्ट हुआ, अन्य धर्म से नहीं जीव बन करके परिणाम होकर के प्रविष्टता नहीं, सैव से प्रविष्ट वो एकत्व कथन करें, इसलिए यहाँ सृष्टैव कार्य प्रविष्ट कहा गया, अनापन धर्मांतर जैसे घर में पुरुष प्रविष्ट करता है तत्कृत घर में, इसलिए जो परिणाम सर्प रूप परिणाम कहते हो इस प्रकार परिणाम प्रविष्ट नहीं होगा। यथा देवदत्तो अनेक शिल्पी परिवदात सकृतम भीष्म प्रविशति। शिल्प पर शिल्प कुशल देवता अपने क्या घर मकान बना करके प्रवेश करता है। तथा सृष्टा सृष्टि कार्य बुद्धियादु अप्राप्त परिणाम विशेष कोई परिणाम को नहीं हो करके सन प्रविष्ट अस्ति। इसलिए अनापन धर्मांतर कोई परिणाम नहीं होकर के स्वयं प्रविष्ट करता है। थी तत्सृष्टा इत्यादि श्रुतिया इसमादुच्यते तथा न उपदिष्ट दृष्टान्त अवसाद आशंका सावकाश। उपदिष्ट जो दृष्टान्त या पाषाण में सर्प प्रवेश इस प्रकार प्रवेश ऐसा नहीं होगा। ननु तक्षणा सृष्टि वेश्मनी तथो अन्य भी प्रवेश दृश्यते। यहाँ तो पहले कहा अनेक शिल्प परिवदात स्वयं शिल्प से युक्त घर बनाकर प्रवेश किया जो सृष्टि करता वही प्रवेश किया। किंतु इसे कोई जरूरी नहीं कि जो सृष्टि करता बनाने वाला क्यों दूसरे है प्रवेश करता कोई दूसरा। तक्षणा सृष्टि वेश्मनी तथो अन्य से प्रवेश दृश्यते। बड़े मिस्त्री आदि के अंदर मकान बना अन्य प्रवेश करता है तथा परेण सृष्टि जगति अन्य से प्रवेश भविष्य थी। परमात्मा ने जगत बना प्रवेश दूसरा जीव का हो जाएगा। यथा यथा भुक्त्वेति नगरं भुज्येति क्रियायोर नरः अभिशिष्टो भवेत् कर्ता भिन्न कालस्थयोस्तथा। यथा भुक्त्वा नगरं एति भुक्त्वा एति नगरं भुज्येति क्रियायो भुजी और एति भुजी एति क्रिया भुजी क्रिया और एति क्रिया तिप करके भुज्येति क्रियायो हो नर अविशिष्ट भवेत एक ही मन भुक्त्वा एति नगरं तथा भिन्न कालस्थयोः कर्ता एक भिन्न कालस्थयोः एक भिन्न काल में एक ही होता है सृष्टा प्राविशत। चैत्र भूत्वा नगरम व्रजति इत्यत्र भोजन व्रजन क्रियोर अव्यवहित पूर्वोत्तर कालवर्तिन्योर भोजन पूर्व काल उत्तर उत्तर काल भोजन एक चैत्र होता है। यथा कर्ता स्वीकृत तथा विश्वम अशेषम तदेव अनापन्न विकार जो सृष्टि है सृष्टि करके अनापन्न विकार सृष्टा सृष्टा ही विकृत नहीं हो करके स्वयं प्रविष्ट हुआ प्राविशद इति श्रवणात् न सृष्टो अन्य से प्रविष्टित सृष्टा से अन्य का प्रवेश नहीं होगा। सृष्टु रूपांतरम अनापन्न से व कार्य प्रवेश श्रवणात् सृष्टु प्रवेश अन्य रूप प्राप्त परिणाम नहीं होकर प्रवेश किया। पाषाण सर्पाकार से भूत से अनुप्रवेशवत पर से अनुप्रवेश न सर्प का प्रवेश उसका खंडन ही नहीं किया। पाषाण प्रवेश हो गया ठीक है किंतु उसी प्रकार परमात्मा का प्रवेश ऐसे नहीं कर सकते होता है। न तो पाषाण सर्पवत कहाँ अच्छा आगे श्लोक भी आ गया पश्चिम छप्पन सृष्टेदं सकलं विश्वम पश्चात तत्प्राविशद विभु अनुपातान्य धर्म सन न तो पाषाण सर्पवत। इदं सकलं सृष्ट्वा सकलं विश्वं सृष्टा पश्चात् विभु प्राविशत अनुपात अन्य धर्म सन अनुपात अन्य धर्म सन प्राविशत जो सृष्टि करता वही अन्य धर्म को प्राप्त नहीं करके परिणाम नहीं हो करके प्रविष्ट हुआ। न तो पाषाण सर्प तो पाषाण सर्प के अनुसार नहीं ठीक है तो होगी। अर्थात जो सृष्टि करता है तत्सृष्टा तदान प्रविष्ट जो सृष्टि करता वही पश्चात अनुपात अन्य धर्म प्राविष्ट प्रविष्ट किया विभु परमात्मा सृष्टिकर्ता ही प्रविष्ट हुआ। पाषाण सर्प में तो परिणाम होकर के ऐसा नहीं। अस्तु तरी परस्य मार्जारादिवत पूर्व स्थान त्याग न स्थानांतर संयोग आत्मा प्रवेश मार्जार जैसे छोड़ कर चलांगला करके पहुँच गया परमात्मा को, इस प्रकार स्थानांतर छोड़ कर प्रवेश नचानवच्छिन्न तनुर् निर्विभागास्मस्वस्तु न पूर्वस्थान वियोगेन स्थानांतर समागम अनवच्छिन्न तनोर निर्विभाग आत्मवस्तु न पूर्वस्थान वियोगेन स्थानांतर समागम न च न भवति अनवच्छिन्न तनुरस्य अनवच्छिन्न तनुरस्य स अनवच्छिन्न तनु अनवच्छिन्न शरीर है निर्विभाग आत्मस्थान अनवच्छिन्न और निरवय है पूर्वस्थान वियोगेन स्थानांतर समागम न संभवति अपरिच्छिन्नत्वात् निरवयत्वाच्च अनवच्छिन्नत्व अपरिच्छिन्न और निरवय है आत्मन न प्रविशिद्ध प्रवेश सिद्धि प्रवेश श्रुति वसाद निरवय समय ओ